Welkom Jeff Supakua van de Sopa Bros in Jazz Meeting in Jazz Rockcafé Metropool. Een jaar geleden, wat is er allemaal gebeurd in het jaar? In het afgelopen jaar is best wel veel gebeurd eigenlijk. Ik ben in verschillende projecten beland. Waaronder een project met The Pact featuring Selina Albright. Wauw, ja. De dochter van Gerald Albright. Ja. Samen met Gianni Fancini. En de album is klaar en we hebben een song. Je moet iets meer. De album is klaar en er is een song gereleased online. En die schijnt het goed te doen in de internetwereld. De digitale radiostations in Amerika die draaien het vaak. We staan nu op nummer 33 of 24. Dus we zijn van heel ver gekomen eigenlijk. Ja. Dus de reacties zijn goed. En hopelijk volgt er een planning voor een tour. En er is nog een planning om natuurlijk een vervolgsingle uit te brengen. Ja, ja. Maar wat doet het nou aan jou? Doe van Serena Albright, wat denk je dan? Wat ging er door jou heen? Ik dacht van, oké, weet je wel. Want het is niet de eerste, de beste, zeg maar. Hè? En het is gewoon echt een hele gewoon goede artiest. Professioneel en goede teksten. Goede stukken schrijven. En hopelijk kunnen we elkaar weer zien binnenkort. Want dat is wel de planning. Zodat we dichter bij elkaar zijn als groep om dingen te kunnen plannen. Ja, okay. Om dingen te kunnen plannen. Ja. Ja. Hartstikke mooi. Ja, ja, mooi project. Ik wil nog even over het project hebben van Daniel Lerman en Jan Akkerman. Dat is zo lang geleden, maar ik weet nog dat het in Amsterdam was. Daniel Lerman was in Amsterdam onder andere. En dat was samen met Danny Boy Stewart, die bij Tupac zat. Ja. We hebben een paar optredens mee gedaan in Nederland. En ben er met Danny Lerman geweest in Amerika. Samen met Henry? Nee, alleen. Oh, alleen. Hij heeft me uitgenodigd en ik heb gespeeld in South Bend, Chicago. En daarna, hebben we even geen contact, want hij is natuurlijk heel druk nu. En Danny Boy ook niet echt, want die was een boek aan het schrijven, dus ik weet niet wat hij nou Danny doet. Boy. Danny Boy Stewart, ja. Yeah. Akkerman was heel leuk. Dat was een spontane actie van de maestro zelf. Was in de Vredeskerk in Amsterdam, weet ik nog. Ook nog, ja. Ja. Ja. 7 december, maar het jaartal weet ik niet meer. Akkerman is, is ook een held van mij eigenlijk. Hè? Ja. Want als jongetje keek je toch naar hem op. Mm-hmm. Probeer je toch dingen te spelen van hem. Ja. Maar Akkerman blijft Akkerman. Ja. Is gewoon een held. Ja. Jouw held. Ja, we hebben het al vorig jaar over jullie helden gehad. Onder andere succes, waar de muziek begonnen is en het kiezen voor het beroep in de muziek. Maar muziek is ook een uitlaatklep, heb je verteld. En Henry heeft dat ook verteld. Voor de meeste muzikanten is dat ook zo. Ja. Een hobby, een passie, een uitlaatklep. Het kan ook ingezet worden als protest. Hoe zie je dat eigenlijk? Als protest, dat is een hele goede wat je zegt. Want waar we mee geopend hebben, way back van de Crusaders. Dat heb ik gekozen omdat het een protestsong was geweest. Het was een national anthem in de Black Movement, als ik het goed heb. Mm-hmm. Het is eigenlijk een muzikale protest tegen alles wat eigenlijk niet goed is. En, dus daar ben je wel voor, schrijf je daar ook voor titels, voor nummers, omdat je dus dat als protest inzet. Sorry, nog één keer. Wat ik nou ook merk van, ik heb vorige week Stephanie Kallenberg geïnterviewd. En die heeft dan een cd met allemaal muzikanten op. Dat is dan een protest cd of album geworden. Okay. Van Black Generation from Generation. Black Lives to Generation to Generation. Dus ja, het komt weer, zeg maar, de ruimte is er weer. Zou jij daar ook zoiets gaan doen? Ja, ik snap en begrijp wel waar dat allemaal wegkomt. Ja. En in principe het project van onszelf, de Sopa Bros, die Maluku Spirit, Raw Maluku Spirit ja. heet. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een verwijzing naar hoe wij muziek beleven. En dan heeft het niks te maken met commercie of marketing. Mm-hmm. Maar het gaat meer erom dat je kan uitdrukken in de muziek. Ja. Ja, want muziek is een emotie en dat verbindt. En ja, het niveau in Nederland is ook al vrij hoog. Mm-hmm. Als je, hè? Ja. Als je goed om je heen kijkt, Hengelo is een heel goed voorbeeld van deze smooth jazz Europe. En daar hopen wij ook ons steentje aan bij te mogen dragen, middels onze muzikaliteit. Ja. En wij willen gewoon met onze cd gewoon aangeven van kijk, wij zijn een soort identiteit neerzetten. Ja, we zijn een Molukse gemeenschap hier. Al heel lang. Mm-hmm. Maar wij willen hiermee aangeven van, kijk, er is hoop, weet je. Er is hoop, er is verbroedering. Er is verbroedering en je kan middels muziek kun je gewoon andere mindsets krijgen. Ja. Waardoor je dus dingen anders ook kunt zien, ja. Positief. Ja. Ja, de positieve moet niet blijven gebruiken. Precies. Het hele, de verbroedering, factor. De connectie. Ja. Maar het geeft je ook power gewoon. Ja, ja. Weet je, als je naar die muziek luistert. Ja. Ik zal je een sample sturen. Dan kun je het misschien uitzenden. Okay. We hebben genoten van de eerste set. Was geweldig. Kunnen we dat ook verwachten, een tweede set? Ja, sowieso. Even een leuke side note. We hadden om 11:00 afgesproken. En, maar er was niemand. Er was niemand en we hadden ruimte geboekt. En toen moesten we nog kijken van, wat gaan we doen? Weet je? Ja. Dus dat hebben we vanochtend even bedacht. Nou, echt het... Wauw. Dus, ja, het geeft echt heel veel power. Ja, de drummer heb ik vandaag ontmoet en kennis gemaakt. En de pianist, dat was 20 jaar geleden. Ja. Dus we hebben gewoon gezegd van, wat weet jij nog? Wat weet jij nog? Ja. Ja. Maar weet je, het vormde wel echt een eenheid. Ja, maar dat is omdat iedereen liefde en passie heeft voor de muziek. Ja. Ja. Dat kun je gewoon niet breken. Gewoon. Nee. Dat gaat gewoon door. Ja. Nou, Jeff, ik wil je danken voor het delen van jouw visie. We gaan dus weer straks genieten van de tweede set. Have fun and stay safe. Thank you. Geniet ervan. Okay, we gaan weer vervolgen onze Memory Lane tribute to our musical heroes. Thank you. We'll be right back. Dank je, bro. Auw. Thank you. Lando, hatu mena. Thank you. Merci. Dank u wel. We gaan onze laatste track spelen. En ja, het is van voor de LP's en de cassette decks onder ons, de Dinosaurs. Het is van een oldschool tv-serie. Dus jullie gaan het blijven. We'll be right back. Thank you. Dat is onze interpretatie van Beretta. Ja, dames en heren, een hartelijk applaus voor de Soppa Brothers. Ja, dankjewel. Zeg, even een korte mededeling ook nog heel erg hartelijk bedankt. Ook Metropool en Anjo van het café. Nou, je ziet dat er echt topmuziek wordt gedaan in het Jazz Rock Café. En ik wil iedereen bedanken die al net een bijdrage heeft geleverd ook voor het, als sponsoring voor het Jazz Rock Café en Smooth Jazz Europe. Nog belangrijker, dus kom ook alsjeblieft naar het volgende Jazz Rock Café. Dat is in oktober, 23 oktober, op een zondag ook. En dat komt zeer af, dus dat is ook de moeite waard om te komen. Ja, en dan inderdaad ook Spyro Jaira, die komt ook binnenkort hier in Metropool. Dus hou het even allemaal in de gaten. En voor nu even heel erg bedankt voor jullie komst. En ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. Ja, tot ziens. Valt er nog eentje eruit te proppen, misschien? Anders... Oké, Timo, oké, check. So, nog eentje dan. Ja, we gaan even... Wat was hij, mijn naam?